د ننګرهار ولایت د خوږیانو د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. مجاهدینو د نوې کابینې په باره کې څه شی دی؟ مونږ نظر د مجاهدینو د کابینې په باره کې چې څنګه زموږ مشرانو کومه کابینه تعین کړې او جوړه کړې ده، زموږ نظر په هغې باندې هم صحیح دی. ښه، بل سوال، تاسې څه فکر کوئ چې ځینې تنظیمونه په ایران کې دي او دې کابینه کې حصه نه ده ورکړل شوې، دا به کامیابه شي او که نه؟ زموږ په نظر هغه تنظیمونه په ایران کې چې کوم دي، ایران کې اول تنظیمونه نشته دي. که کوم مجاهد دي او هغوی هم په دې کابینه کې برخه لري او که کومې نه لري، نو هغه ټول کوم مجاهدین چې هلته دي هغه ټول پکې برخه لري او نور بغیر د دې نه نور نشته دي. ښه، څلورم سوال، ستاسې په نظر د راتلونکي حکومت د چا په سرپرستۍ به ښه وي؟ زموږ په نظر راتلونکي حکومت د دې تنظیمونو چې کوم سړی رامنځته کړ او کوم اسلامي حکومت یې جوړ کړل او د شریعت مطابق وي، هغه زموږ په نظر صحیح دی. پنځم سوال، انجینر احمد شاه ټول خلکو د قبول وړ دی او که نه دی؟ هغه زموږ مشرانو چې تعین کړی دی او مسلمانانو ټول مسلمان سړی دی او د شریعت مطابق دی، زموږ ټولو مسلمانانو د قبول وړ دی. د ظاهرشاه د بیا راتلو په باره کې څه فکر کوئ؟ ظاهرشاه مخکې افغانستان ته هیڅ کوم خدمت نه دی کړی او نه اسلام ته کوم خدمت کړی دی، نو مونږ ظاهرشاه د راتلو په باره کې مونږ ظاهرشاه ته هیڅ دغه نشو مراجعه نشو کولی او نه ظاهرشاه منو او نه د مجاهدینو د قبول وړ دی. نه د مجاهدینو د قبول وړ دی. آیا افغانستان مسله د لویې جرګې په واسطه حل کیدای شي او که نه؟ افغانستان مسله چې کومه ده هغه مسله چې کومه ده هغه زموږ چې کومه جرګه د مجاهدین پکې حق ولري او مجاهدینو ته پکې برخه ورکړل شي، هغه مسله صحیح ده. او که ور نه کړل شي نو مسله زموږ په نظر باندې هغه مسله غلطه ده او نه پکې به قراری راشي. نهم سوال، که چېرته د کوردویز د پلان مطابق یو میاشتې وروسته پورې یو عبوري حکومت جوړ کړی شي چې نه مجاهدین او نه روسان او کمونستان پکې برخه ولري، جهاد به دوام ومومي او که نه؟ هر هغه حکومت چې مجاهدین پکې برخه ونه لري او مجاهدینو ته پکې حصه ونه کړلی شي، نو جهاد به دوام ولري. که چېرته کوم کومکونه مجاهدو باندې بند شي، تغییرات به راشي او که به رانه شي؟ هیڅ تغییرات په جهاد کې نشي راتلی او نه به راشي، ځکه چې مخکې د دې نه افغانستان کې جهاد شروع شوی و، په تش لاس شروع شوی و، تر دې نتیجې ته ورسېدو چې روسان په افغانستان کې ناکام شول. او بیا هم چې مونږ باندې کومکونه بند شي، مونږ به خپل جهاد تر آخري وخته پورې کوو او سرته به یې رسوو. که چیرې یو بې طرف سړی پاچا شي او مهاجر هم لاړ شي، مجاهدین به خپله وسله په ځمکه کیږدي او که کینږدي؟ مهاجر چې کله په افغانستان کې اسلامي حکومت نه وي راغلی، نه مهاجر افغانستان ته ځي او نه مجاهدین وسله په ځمکه کیږدي. ښه، د کاردویز څه مطلب دی چې د افغانستان په مسله کې زیاتې حلې ځلې کوي؟ کاردویز د ملګرو ملتونو یو غړی دی او دغه مسؤلیت د افغانستان یې د ده په غاړه وراچولی دی. او کوم وخت کې چې کاردویز فیصله وکړه دغه یو طرفه قضاوت یې وکړ، نو مجاهدین په دې اساس نه مني او دغه به صحیح نه دی. محترم قومندان صاحب، څومره منطقه د مجاهدینو تاثیر لاندې ده؟ منطقه د مجاهدینو د نمینه هم زیاته ده، په کومه د سیند نه دې غاړه منطقه ټوله د مجاهدینو په لاس کې ده، تر ګوشتې پورې دلنډي خیبر نه او داسې د دغه د شلمان نه دې خواته دا منطقه ټوله د مجاهدینو دا ټوله د ګوشتې پورې د مجاهدینو په لاس کې ده. ښه، په دې منطقه کې د مجاهدینو موقف څنګه دی؟ په دې منطقه کې د مجاهدینو موقف ډېر ښه دی په اوسني حالات کې، یعنی مورال ډېر اوچت دی. مورال ډېر اوچت دی او ټول په یو اتحاد او په جذبه سره ډېر ښه جهاد او مخکې روان دي. ښه، کوم تنظیمونه دلته وجود لري شته دی؟ دلته ټول تنظیمونه وجود لري، و واړه تنظیمونه وجود لري چې اتحاد او حزب اسلامي او مولوی صاحب حزب اسلامي او جمعیت او محاز او حضرت صاحب دا رباني دا ټول تنظیمونه دلته وجود لري. دلته وجود لري او په مشترک ډول باندې تاسو په دښمن باندې عمل کوئ، شریک او په یو اتحاد سره چې هر چا سره موږ روان شو په یو اتحاد سره جهاد ته ځو او جګړې کوو. خاور دلته د دښمن د افراد او د روسانو خلکو پرچمیو تعداد تاسو معلوم دی که معلوم نه دی؟ تعداد مونږ ته معلوم نه دی، خو مګر هم یو غونډه او ځینې ولسوالۍ ولسوالۍ دلته موجود ده او په هر ځانو کې عام خلک دي، ورسره تعداد یو اندازه شته دی. یعنی په داسې لږ اندازه باندې که په ډېر اندازه باندې؟ بس دون اندازه باندې شته چې د مجاهدینو ډېر دي که نه په دې منطقو کې، خو دې خپل خپلو منطقو کې دي خپل ځای نه خورېدلی نشي. ښه، په دې منطقه کې په ورځ کې د دښمن تخریب په کوم اندازه کې دی؟ په دې منطقه کې جګړه خو روزانه د مجاهدینو وس نشته چې روزانه جګړه وکړي، ځکه چې یو خانه حربي مواد رسول او را رسول دا ډېر مشکلات لري، او خامخا په جمعه کې چې یوه جګړه وشي نو په دې لنډو ورځو کې یوه جګړه د لالپورې علاقهدارۍ باندې وشول او د لالپورې علاقهدارۍ ټوله ختمه شوه. په څو ورځو کې فتح کړه ده؟ څلور ورځې جګړه مونږ پې وکړله او پاس څلور ورځو نه دا فتح شول او د دښمن ته ډېر زیات تلفات هم واوښتلو او ډېره غټه وسله هم د منځه لاړله چې پکې یو ټانګ و، یوه شلکا ماشینه وه، څو هوانونه وه، ګرنوپې وې، وړه وسله زخته ډېره د مجاهدینو لاسته ورغله سره د مهمات هم. په دې جګړه کې تیارو په تاسو بمونه وغورځول که وایې نه غورځول؟ په دې جګړه کې په مونږ باندې دوه وارې تیارو انداختونه وکړل چې وارې په دې جګړې په څلورمه ورځ راغلې او بمبارې په مونږ وکړې او بیا د جګړې نه چې جګړه ختمه شوه او لالپورې علاقهدارۍ اور اخیستې او په پنځمه ورځ بیا هم په مونږ بمبار وکړې. بمبارې وکړې؟ په دې وخت کې د مجاهدینو نه څوک زخمیان او شهیدان شول که نه شول؟ نه، د الله مهرباني وه، نه پکې څوک شهیدان شوي او نه پکې زخمیان شوي. بمبار یې د ډېرې جګې سطحې نه وکړې او مونږ ته څه ضرر نه دی رسولی. قومندان صاحب، په دغه تیاری چې تاسو باندې بمباري کول دا څو تیاری وې چې راغلې بمباري وکړې؟ دا شپږ تیاری یوه ورځ وي او شپږ بله ورځ وي په مونږ باندې بمبار وکړې او لاړلې. خو په دې بمباری کې د کلي خلکو ته صدمه ورسېده که ونه رسېده؟ دغه بمباري زمونږ په مرکزونو وکړل، د کلي په خلکو ته هېڅ صدمه نه ده رسېدلې، ډېر د جګې سطحې نه وکړله، مونږ ته هم څه ضرر نه دی رسولی. تاسو دا وازه د وسایل نه وو چې تاسو پرې ډزې کړې؟ مونږ پرې انداختونه کول خو ډېر په جګه سطحه کې واقع وو، ونه لګېدل. ښه، دې منطقه کې د کابل د ژمې او روسانو مینکاري څه شی کړې که نه دی کړې؟ بس ښه ډېره کړې، په کوم ځای کې چې پوستې وي او هغه مونږ والیدې، د هغې خوا شاته اوس هم بمونه شته دي او مینونه شته دي، مالونه هم پرې الوزي، انسانان هم پرې الوزي، او کوم وخت کې مونږ جګړه کوو د کومو پوستو باندې په هغې نه ګر چاپېر هم خو ډېر مینونه شته دي. نو تاسو د مینې ستورو دپاره څه اله سامان لرئ که نه لرئ؟ مونږ د دې د ایستلو دپاره هېڅ سالات نه لرو، مګر هم په خپل دغه سره ورځو نو هېڅ سالات یې راسره نشته دي چې مونږ دا خونسا کړو یا یې وباسو. نو څنګه په کومو لارو باندې بیا ورځئ؟ خو هغه بارزې نقطې خو دوی هغه لارې چې دي هغه مینکاري کړي وي، نو تاسو په کومو لارو بیا ورځئ؟ مونږ په داسې لارو ورځو چې کله د غټو سکیلو سلاو د اور لاندې ونیسو، په هغوی باندې ګرد غبار جوړ کړو، مونږ پس د هغې نه بیا په داسې لارو ورځو چې هغوی په کومه لارو ورځي هماغه لارو ته مونږ ځان جوړوو. هغه لارې تاسو ته معلومې دي؟ هغه لارې مونږ ته ټولې معلومې دي. ښه، قومندان صاحب، د دې لالپورې د علاقهدارۍ نه به څومره خلک مهاجر شوي وي؟ بس د دې نه بعضې خلک لږ خلک مهاجر شوي او زیات اندازه خلک دلته اوسیږي. اوسیږي؟ ښه، ښه. محترم قومندان صاحب، په دې منطقه کې چې تاسو اوس دلته مرکزونه هم لرئ او دلته لاندې دا د علاقهدارۍ مربوطات دي، نو په دې منطقه کې به څو کسان شهیدان یا معیوبین یا زخمیان یا داسې خلک شته که نه شته؟ او اندازه ورته معلومه ده که نه ده معلومه؟ مونږ ته په دې منطقه کې هېڅ تعداد معلوم ځکه نه دی چې شهیدان او معیوبین په دې منطقو کې د افغانستان په هر ګوټ کې او بیا په هره منطقه کې زخته ډېر شوي دي، مونږ د دغه تعداد تر اوسه پورې نه دی معلوم کړی او نه پسې ګرځېدلي یو، ځکه مونږ دا تعداد نه شو معلومولی چې وخت مونږ دومره بېکاره نه دی چې مونږ پسې وګرځېږو. ښه، دلته زراعت څنګه دی؟ په کومه اندازه دی؟ حاصلات څنګه دي؟ قناعت بخش دي، قناعت بخش نه دي؟ د خلکو ګزاره پرې کیږي که نه کیږي؟ بس زراعت دلته چې دی بس ښه اندازه د خلکو چاره پرې روانه ده، کوم خلک چې دلته اوسیږي د هغوی ښه کار کیږي پرې او زراعت یې ښه روان دی. تاسو را خو د کلي خلک کومکونه کوي که نه؟ یعنې په جهاد کې په شپو ورځو کې په لارو پراته کې دا کومکونه خدا سره د خلک یې کنه د کلی او د ولس خلک هم مونږ ټول مجاهد دی او هغه ته مونږ ورځو هغه سره کینو پاسي ګو مونږ سره ټول کومکونه هغه کوي او ټول مجاهد دی او ټول په جهاد کې برخه اخلي لار امرته خي جهاد امر سره کوي هر څه سره کوي خا په دې منځخه کې د دښمن با څو ټانګونو تخریب شي تقریبا د سلو نه زیات ټانګونه تخریب شوی د سلو نه څه چې 500 نه بم زیات تخریب شي یعنی په ټول د انقلاب کې کنه د ټول د انقلاب کې به 500 پورې تخریب شوی خو او شو په دې منځخه کې قومندان صاحب دسه عام خطر عام شوی کنده شي خو ډیر شوی یو واره چې روسان داله په امبرخانه کې یو قتل عام مو کې چې ټول کلی کې شپ دوا بیا او شپږ بیا کسان دوی شهیدان کړل او څه زخمیان کړل دا په خوا کې شوی دی کنه تیر کال بیا هم په تیر کال کې بمباری په شاکوټو کې چې شپږ شپېته کسان پکې شهیدان شول او زیات اندازې زخمیان شول او بیا د راغ کلی ته چورسان راغله د راغ کلی کې هم یو قتل عام مو کې او په دې قتل عام کې ډیر خلک د منځ لاړ او شهیدان شول او بیل کې هم همدغه سي دغه منطقو کې د مندرې په ولسوالۍ کې د ځینې منطقو کې ډیر سخت قتل عامونه وشول ډیر شهیدان پکې شوي دي ښه محترم قومندان صاحب دا چې دلته موږ راغلو تاسو ته تکلیف درکو حاضر شوی موږ سره مصاحبه وکړله ستاسو نه ډیره مننه کوو او موږ به انشاء الله ستاسو دغه لوړې هیلې او ارمانونه به آزاد نړۍ اسلامي مالکو ته او ټولو به طرف هیوادونو ته د راډیو تلویزیون د لارې نه ورسو انشاء الله ستاسو د خوانه هم مننه چې موږ هم دې دغه ته راوبللو او موږ ته هم دا اجازه راکړله او وخت هم راکړي مهرباني محترم قومندان صاحب لطفا ځان معرفي کوي زه د سید محمد پهلوان ورور یم د کوم ځای اوسېدونکی د ننګرهار د ولایت د کوم ولسوالۍ د خوي د ولسوالۍ د خوي د ولسوالۍ خان ستاسو نظر د مجاهدینو د نوې کابینې په باره کې څه شی دی د موږ نظر داسې ده چې څنګه د موږ د مشرانو خوښوي که نه د انجینر احمدشاه په باره کې که نه چې څنګه د مهاجرو د مجاهدینو خوښوي هماغسې دی موږ دا نظر د مشران نظر تاسو تاییدوي ان شاء الله ستاسو نظر د کردویز د پلان په باره کې څه شی دی کردویز د پلان په باره کې یعنی کردویز به ګرځي هغه هم د خپل مسخط لپاره ګرځي که نه خو موږ د خپلو مجاهدینو د مهاجرو له خوښې تېرېدونکي نه تاسو فکر کوئ چې ځینې تنظیمونه په ایران کې دي او دې کابینه کې حصه نه ده ورکړل شوې دا به کامیابه شي او که به کامیابه نه شي نو دا خدای ته معلومه ده خو چې څوک د کوپر په مقابل کې ولاړ وي که نه هغه سره مسخط هغه ته موږ جای ورکولی شو جای ورکولی شو یعنې اوس خو د مشرانو برخه نه ده ورکړې که نه دا به کامیابه شي که به کامیابه نه شي دا د دوی طرحه نو بس دا دی خدای کار ده چې کامیابی انشاءالله کامیابیږي مسلمانان په هر ځای کې کامیاب دي او کامیابیږي ستاسو په نظر د راتلونکي حکومت د چا په سرپرستۍ به ښه وي د مجاهدینو په سرپرستۍ چې مجاهدین قدرت ته ورسېږي بس هغه صحیح ده هغه ستاسو د منلو وړ دی که نه موږ منو انجینر احمدشاه د ټولو خلکو د قبول وړ دی که نه دی نو وړې ده ځکه چې د موږ مشران او هغوی مجاهدین دا په رضایتي مسخط وړې ده ظاهرشاه د بیا راتلو په باره کې څه فکر کوئ نه ظاهرشاه خو مخکني ګلان چې موږ ته کرلي دي که نه او مخکني د ده د لاس نیالګي اوس هم موږ سره جنګېږي نو موږ دا نه غواړو چې ظاهرشاه دې راشي هېڅ امکان نه لري چې راشي ځکه چې تنظیمونو جهاد کړی دی باید دوی دي وي که نه خام باید دی له دې شهیدانو له زخمیانو هم وشرمېږي را نه شي آیا د افغانستان مسله د لویې جرګې په واسطه حل کېدای شي که نه شي حل کېدی نه دا خو د دې جرګې څه هغه نه ده دا د مجاهدینو خوښه ده کله چې د مجاهدینو په هره خوا رضایت وي او د مهاجرو د مجاهدینو د رهبرانو هغه به کېږي بله نه مني مجاهد خبر نه مند بلدا خبر بل خبر نه آیا د روسانو د وتلو څخه وروسته په جهاد کې څه تغییر راغلی او کنه راغلی و ان شاء الله جهاد چې روسان کله و شرمې د ولار مسخد لغینا جهاد لشند زیات ډیر زیات سوای خدای پزند ډیر زیات سوای. آیا اوس چې روسان په افغانستان وتلی دي ماجر ګرته افغانستان ته ځي کنه ځي؟ نه نه ځي، تر څو چې مجاهدین حکومت منځ ته راغلی نه یغې پور نه ځي. که چیرته د کوردویز د پلان مطابق یو میاشتې وروسته یو بېطرفه حکومت منځ ته راشي چې نه مجاهدین او روسان او کمونستان پکې برخه ولري، دا د افغانستان د ټولو خلکو د قبول وړ ده که نه؟ نه نه ده. جهاد به دوام پیدا کړي پیدا نه کړي؟ د مجاهدینو نه ده، دوام به نور هم پیدا کړي، ځکه چې دغه به معلومات نه وي چې دا به څوک وي څوک به نه وي، چې مجاهدو ته دا معلومه نه وي هغه کار نه شي کېدای. که په مجاهدینو کومکونه بند شي آیا جهاد کې به کوم تغییر شي که بری نه شي؟ نه انشاءالله، ولې به راځي، مخکې هم د خدای په اسره راولاړ سوي وو، په تس لاسه وو، بیا هم خدای ته هیله او اسره لرو چې موږ هر وخت کې کامیاب اوسي وو. که چیرې یو بېطرفه سړی پاچا شي او مهاجر هم خپل وطن ته لاړ شي، مجاهدین به خپله وسله په مځکه کېږي که به کېنه؟ نه، ولې به یې کېږي، دا بېطرفه به څوک وي؟ باید مجاهدینو خواري کړې، زخمت یې تېر کړی، شهیدان زخمیان یې پرې ورکړي، دا هېڅکله کېدای نه شي چې یو بېطرفه سړی دی د دې لکه یا مخکې چې تا وښود یا ظاهرشاه یا بل یا بل که نه، او داسې معلومات نه وي، د مجاهدینو په خوښه حکومت نه وي، دا هېڅکله نه شي کېدای. څه علت و چې روسان د افغانستان څخه ووتل؟ بس هغه ماتې وخوړ، هغه ناکام سو وشرمېده که نه، هغه وشرمېده، ماته یې وخوړه، نو ځکه بېرته واپس شو او د افغانستان نه ووتل. افغانستان نه ووتل. محترم ورور، دا منطقه څومره منطقه د مجاهدینو تاثیر لاندې ده په دې منطقه کې؟ دې منطقه کې یعنی چې حکومت تقریبا په دغه یو لږ منطقه دوی سره ده، زیاته منطقه ټوله له مجاهدینو سره، فقط د سرک یو څو متره اندازه دوی سره ده، نور سرک هم د مجاهدینو لاس کې ده، اطراف خو بیخي د مجاهدینو لاس کې. د مجاهدینو موقف څنګه دی؟ مورال څنګه دی؟ قوت کې دی؟ خدای فضل ده، ښه په جذبه کې دي. ښه په جذبه کې دي. ښه، دلته کوم کوم تنظیمونه وجود لري؟ دلته یو محاز اسلامي ده، او یو د مولوي خالص صاحب ده، مسعد جمعیت ده، حضرت صاحب ده، دا دې منطقه کې اوسېږي. دې منطقه کې اوسېږي. خاص تاسو د محاز څو مجاهدین دي دلته تاسو؟ موږ سره د محاز یو نیم سل مجاهد دستې راسره. ښه مصالحه. ښه مصالحه، ښه پامیده سړي. ښه، په دې منطقه کې چې دا د روسانو یا کابل رژیم په لاس کې ده که نه، څومره روسانو او خلقیانو پرچمیانو او مصالحو ملیشه او دا شیان دلته شته تاسو ته اندازه لګېږي؟ یعنی تعداد یې؟ تعداد خو روسان خو ماته وخوړه ورک شو که نه. ښه، اوس خو روسان نشته دی او دا نور ملیشه او سپیان چې دي انشاءالله دام نور کم دي، تقریبا چې یو د غونډې ده هم په نوم غونډ ده، ټول پکې دېرش کسان نشته، او یوه یې علاقهداري ده چې مخکې موږ ووله او هغه راپور راته چې هغې کې مسخد څه کسانو، خو اوس هغه هم ختمه ده بیخي، یو علاقه سرهداري ده چې هغې کې به یاره پنځوس شپېته کسان و. نو چې داسې یو خو اوس فرضاً یو محاذ کې یو نیم سل کسان دي که نه، او همداسې د خالص مولوي صاحب د تنظیم خلک دي او نور د اتحاد او د جمعیت دا خو په شریکه باندې چې په دې باندې حمله وکړي، نو دا خو په انشاءالله ډېر زر د منځه ویسي. نو انشاءالله موږ هم نیت ته چې ویسو له خیره، یعنی اراده لرئ انشاءالله. ښه، دلته د ورځې تیارې مارې چې پروازونه کوي که نه کوي؟ تیارې خو راځي، خو ډارېږي نه، نشي کولای چې دوی یو څه وکړي. محترم ورور، دا د لارپورې علاقهداري چې وال شوه، په دې کې خو به روسانو یا د کابل رژیم خلکو شاوخوا ته مهمکاري کړې وه که نه وه کړې؟ نه، نه وه کړې، ځکه چې دا د ولس ولس پرې ډېر پروت و، د ولس په خاطر یې هم دا مهمکاري نه وه کړې، مسخد نور کار ډیر زیات کړی و. کوم کار نشي نومونه؟ یعنی موضع ډیر زیات جوړ کړی و، دا چاتراشی پیا چوری و، مسخد زمینی مورچې جوړ کړی و ډیر کوي کوي، زکه چې دا دی ظاهرشاه دی وخت علاقهداري و او ډیره خواري پکې کړی و، نو د خدای وله هغه مورچې مونږ ټولې وسوځولې وران یې کړې. تقریبا یو درې جمعې خو مونږ په دغه کې اخته وو، د دې ورانېدو دې هغه کې اخته وو. ښه، نو کوم وخت ستاسو په دې اړه قرارې باندې خپل عملیات کول؟ تاسو خو د دې منطقې د خلکو سره په تماس کې وئ، او هغه د منطقې خلک هم تاسو سره مجاهد دي که نه؟ تاسو دې کلو خلکو ته خبر ورکړی چې تاسو ځانونه یو طرفه کوي کم نه ورکړی؟ هو، مونږ خو داسې وو چې دوی ته مخکې راپور ورکړی و چې تاسو ځانونه بچ کوي، هسې نه چې مسلمانان خوږ شي. او مونږ په دغه ځای به مسخد حمله کوو، دا ورې پرېدونه، او تاسو ځانونه بچ کوي، مسخد خوږ نه شي. ښه، نو په دې جګړه کې مجاهدینو ته څه مالي یا ځاني تاوانونه ورسېدل که ونه رسېدل؟ نه، شکر دی تاوان ونه رسېد. مالی خو یو دا تاوان ده چې مسخد سړی لږ به تکلیف شوي، یا به مسخد دا مرمیو دا شیان خو ایسته پرېږده که نه، مګر نور خدای فضل دی چې تکلیف نه ده راته رسېدلی. شهیدان یا نه؟ نه، شکر الحمدلله، له خدای رضایي تکلیف راته نه ده رسېدلی. بیخي خدای داسې وویله چې ډېره بې تکلیفه. ښه، په دې منطقه کې د دې رژیم د مزدورانو د زخمیانو او د مردارو څه اندازه لګېدلې که نه ده لګېدلې؟ مردارو اندازه خو داسې وه چې مسخد دی چې ورخطا سو دوه ورځې مخکې مونږ د دوی کښتۍ ویسته، هغه د دوی د تګ را تګ لاره پې قطع کړه. نو بیا چې دوی محاصره پاتې سو، نو هغوی نور خلک یې مسخد بېګار کړي وو، ولي اټکلي وو، جالې راوستلې وې. نو د جالو په هغه باندې بیا څه پورې په کښتۍ کې اچولي وو، هغه هم سیند کې کښتۍ پرې هغه سوې وه، ټول اوبه وړي وو، کته یې مړي وو، هلته خلکو بازي ویسته، څوک سپۍ وخوړه او څوک څنګه. د دې منطقې نه څو کسان مهاجر شوي که نه دي مهاجر شوي؟ داسې بعضې به مخکې مهاجر یي، خو اوس چې دا منطقه ازاده سوه، نو اوس کرار کرار راځي بېرته خپل منطقې ته راځي. ولې منطقه ازاده سوه که نه؟ منطقه خو ازاده وه، خو دلته خو مخکې هم لا ډېرې منطقې ازادې وي، نو دا خو بیا د دې مشرانو د طرز عمل مخالف دي، نو چې دوی راځي که څنګه؟ نه، خو دا د مجاهدینو هم که خپل هم مجاهدین دي، او مجاهدینو سره همکاري کوي ډېره زیاته. که دوی دغه ورځو کې چې تاسو ورته اډر کړی وو چې تاسو ځان یو طرفه کوي، دغه ورځو کې مهاجر شوي وو؟ نو په دغو ورځو کې خو مونږ خود ورته وویلې چې مونږ داسې نه خدای نه خواسته راشکو ځو به نه شي. په دې منطقه کې زراعت څنګه دی؟ ښه ده، زراعت یې ښه ده، اطمینان وړ دی. هو، انشاءالله. د دوی ګزاره او د مجاهدینو ګزاره ورسره کېږي؟ مجاهد خود ورسره کېږي، ازاده منطقه ده که نه، هر څه کولی شي. دې منطقه کې مالداري هم شته که نشته؟ مالداري کېږي که نه کېږي؟ به دا نږدې اطراف کې کېږي. په دې نږدې اطراف کې کېږي، ځکه دا خو غرونه دي او رغونه دي، مالداري به ډېره وي. مالداري ډېره ده، ولسونه شته. د دښمن نه په دې جګړه کې څه ټانګونه یا څه تیاری یا څه ضایع شوي که نه؟ او ټانګونه یې ضایع شوي. څو ټانګه ترې ضایع شوي؟ تقریبا یاره چې مونږ ته خو راپور هغه دستي وخت کې راغلی که نه، یوه شلکا یو ټانګ له بینه تللی ده، دا دوه دا له بینه تللي دي، او نور نو هغه کوم شی چې نور له بینه تللي، خو کاپیران مونږ ته نه وایي که نه، صحیح هغه بس پټوي. تاسو ته کوم ژوندی سړی د دوی په لاس درغی که در نه راغی؟ نه، ځوندي په لاس رانغله، او مړي ډېر په لاس راغله، څوک اوبه وړي وو، واته وو، څوک دغسې پراته وو، او ژوندي په لاس رانغله. په دې وروستیو ورځو کې په دې سده کې تیاریو څه بمونه وغورځول، دا په واسطه باندې څه کسان شهیدان شوي دي که نه دي شهیدان شوي دي؟ د دې معلومات در سره شته؟ تیارو بمبار په هغه کې سده کې؟ نه نه، خدای فضل دی څوک هم نه دي شهیدان شوي. روسانو داسې عام قتلونه په دې ځای کې کړي که نه دي کړي؟ نو هغوی خو داسې نیت و چې مونږ هر څه وکړو که نه، خو مونږ خپل دونه اختیار ته نه دي پرېښي چې دوی هم قتل وکوي او یا چې وکوي، دونه نه دي پرېښي چې دوی د مجاهد منطقه کې یو څه وکوي. منطقه خدای فضل ده مونږ ډېره ښه ساتلې. ښه، محترم قومندان صاحب، تاسو نه ډېره مننه کوو چې دلته حاضر شوی او مونږ سره مصاحبه وکړله. مونږ به انشاءالله دا ستاسې لوړې هیلې آزاد نړۍ اسلامي مالک او ټول بې طرف هیوادونو ته د راډیو تلویزیون له لارې نه ورسو انشاءالله. مونږ هم تاسې نه ډېره مننه کوو چې دې ګرم سنګر ته تاسې تشریف راوړی، او خوشحاله او بریالي اوسئ. وسلام. محترم صاحب، ډاکټر صاحب لطفا خود معرفي مې کوین. اسم عبدالنعمت، باشنده جلال آباد و لسوالی سخو سلطان پور پاره. خب بدر، شما از کدام موسسه به اینجا معرفی شدین؟ ما از موسسه نارتل برشمه پیش به اتحادی دکتر هم استشور بود. از اونجا یک کلینیک داریم به جاگه پالا. خب بدر، اینجا شما کدام مرکز صحیح دارین یا ندارین؟ اینجا خودسی مرکز صحیح نیست، همی کلینیک ما هست. شما در تعرضات امرای مجاهدین سهم میگیرین یا نمیگیرین؟ بله، ما هر وقت در تعرض امرای مجاهدین در سانه ما رو باز عذر میباشیم. خونی تو شده که شما در تعرض رفته باشین و زخمی داده باشین مجاهدین و شما وارا فرسمان تو دوی کرده باشین؟ بله، بسیار. اول از لگرو کدام پارسال جنگی شد، دو ما چند نفر زخمی داریم بود. تمامش پاسمان و چوزی در سانه ماربه و در پالی پوسته کلشی در پاسمان کرد. خب، طرز تداوی شما چطور است؟ تداوی کافی میرسه یا نمیرسه؟ تداوی خود یکی در مرکز میباشیم، اینجا هر چیز دوا پیشما است که ممکن باشی جا تداوی میشه. و بس در سانه ماربه فقط امو چیزی که ضروری است، فقط ما حتی خونوزی است، خونوزی یک آدم جاید جلوگیری کنیم که خون زای نکنیم و دیگه از درد و از چیزایش جلوگیری میکنیم تا از درد و تکلیف میشه، مقصد ضرور هم نباشه. دوا از طریق تنظیم برایتان میرسه یا از طریق موسسه؟ نه، از طریق موسسه. تنظیم کمک نمیکنه؟ نه، که تیما هیچ رابطه نداره، کمک هیچ چیز نمیکنه. کمک نمیکنه؟ اینجا در مالی برادر مجاهدین که به تعرض میره، به طور اتحادی هم میره یا انفرادی سر دشمن تعرض میکنه؟ جنگ کلش مشترک است، هزار تنظیمی که باشه کلش به یک اتحاد جنگ میکنن. تعرض هم از مشترک است، خود درست از برر کسی منطقه داده میشه، یک تنظیم کماندانش تعرض. خب دیگه از طرف دیگه کلش جنگ مشترک است. جنگ مشترک است. دیگه مرکز هم دکتر است یا تنها خود شما تداوی میکنید؟ دیگه مرکز ما است، پهلوان و نورالا یا هم دکتر داریم از من کلینیک ماست. همین دو جبهه دار دکتر. دو جبهه دکتر دارم. خوبه در نظر شما می کابینه جدیدی از طرف که مجاهدین ترتیب داده شد، مورد قبول مجاهدین است یا نیست؟ بس کابینه نو نظر ما ایسی چیزی از ما را در برای ما باشه و مجاهدین چیزی را قبول داریم و قبول ما هم زهرشا اگر بیا اینجا مردمی را خوش بکنن یا نکنن؟ یاره زهرشا به نظر ما خب کدام وقتی که قدرت بده سی بود برای مردم افغانستانی چیزی نکده سی کدام کانتای کن کده سی بس هیچ وقت قبول مردم مجاهدین افغانستان نخواهد. نخواهد. شما هم بسر نگانیم که ایجا هم رای ما هم تکلیف کشیدیم و کتا ایجا آمدیم. شما هم سر تشکر.